بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنه: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. دا مقدمين فارغ شيو وس كتاب الإيمان شروع كيجي نو دا إيمان پا عرا پا لندا توقع دا سلاف وعقدر نقلو إيمان فنيز دا إمام مالك، إمام أحمد بن حنبل، إمام شافعي أو نور فقهاء ومحدثين دا زر اعتقاد دا جبه إقرار دا اندامون وعمل تواي چه پنیکو سر زیتیگی و گناه سر کمیگی. دزره اعتقاد دا مانا چه نبی علیه السلام دا شریعت کم احکام مونگ تر اولی دی چه دا دین ضروریات سخه ثابت دی، اصولی مسائل دی، انکار ور سخه نشی که دلی نو هاگ خبر زره تخکتا کول اول زره سخه منل. هم دا قول دا معتزله و خواریجو هم دی چه دوی هم ایمان لدری ارکان سخه مرکب گنی او بسیطی نگنی، و فرق د سلف سره په دې کې دی چې سلف مرتکب د کبیرې ګناه، یعنی هغه کبیره چې مکفره نه وي، فاسق یې ګڼي، او معتزله او خوارج د کبیرې ګناه له امله د ایمان نه دایرې څخه وباسي او همیشه لپاره یې جهنمي ګڼي. خو خوارج بیا په کوپر کې داخل ګڼي او معتزله ورته منزله بین المنزلتین ثابتوي چې نه مسلمان دی او نه کافر دی، بلکې د دې ترمنځ دی، خو په همیشه جهنمي کیدلو کې د خوارج سره موافق دی. او احناف وای چې ایمان یوازې تصدیق ته وای، هر چې اقرار دی نو ځینې د اجرا د احکامو لپاره شرط ګرځي او ځینې ذاتي رکن ګرځي چې دا یو ذاتي رکن دی، خو هر چې اعمال دي نو دا یې وروسته کړي دي او د ایمان له نوم څخه یې ویستي دي، نو له دې وجې خو دوی ته مرجئه هم وایي. او همداراز هر څوک چې عمل د ایمان له دایرې څخه وباسي هغوی ته مرجئه ویل صحیح دي، که هر مذهب او ډلې ته منسوب وي، لکه د دې زمانې ځینې تش په نوم د اهل سنه والجماعه مذهب دعوه کوونکي یا د سلفیت عقیدې دعوه کوونکي چې په ډیری مسایلو کې عمل د ایمان له دایرې څخه ویستی دی، هسې من باب تعریف بیانوي خو په تفصیل کې بیا عمل ته اعتبار نه ورکوي، او په ډیرو غټو غټو مسلو کې عمل ته اعتبار نه ورکوي، بلکې په هر څه کې مسله زړه یعنی تصدیق قلبي ته راجع کوي. نو دوی هم مرجئه دي. د تکفیر په مسایلو کې استحلال قلبی یا جحود شرط کوي، او پرته له دغو شرطونو یې نه تکفیروي. وای که له زړه څخه دغه کفري کار یا ناقض اسلام حلال وګڼو نو کافر به وي، او که له زړه څخه حلال نه ګڼو کافر به نه وي. په ځانګړې توګه بیا د طاغوتي حاکمانو په اړه دغه فرق ډېر کوي. د دوی مکفره ګناهونو لپاره، یعنې هغه ګناهونو لپاره چې د کفر لامل دي، د زړه انکار یا استحلال شرط کوي. نو که چیرې د وزیر قانون حاکم یا نظامونه د کافرانو سره د مسلمانانو په خلاف ښکاره مرسته او کومک هم کوي، دوی ورته مرتد نه وای تر څو چې دغه ګناه له زړه څخه حلاله نه وي ګڼلې. په دې معنا چې له زړه څخه د کفر د غلبې اراده به لري نو بیا به کافر وي، او که دا اراده نه وه نو بیا یې ورته کافر نه شي ویل کېدی. همداراز د وزیر قانون حاکمان چې د کفر نورو ډېری لامینونو له امله مرتد شوي دي، د هغوی د کفر لپاره هم استحلال او جحود شرط کوي، او یوازې دغه کفري عمل چې تشریع او تبدیل له احکامو دی دا ورله د کفر لامل نه ګڼي تر څو چې له زړه څخه وضع د مخالف قوانینو جایز نه وي ګڼلی، او یا یې هم له زړه څخه یې د الله تعالی د قانون نه انکار نه وي کړی. حال دا چې تشریع او تبدیل له احکامو دا مکفره ګناه ده، که څه هم له زړه څخه نه وي صادر شوی، یوازې په عمل سره هم انسان کافر کیږي. او همداراز د کفارو سره هر ډول مرسته مکفره ګناه ده، او فدید امت اجماع ده، که څه هم له زړه څخه یې د کفر غلبه نه وي اراده کړې، خو په مکفره ګناهونو کې چې څوک استحلال یا جحود شرطونه وای نو همدا مرجئه دي چې سلف ورڅخه بیزاره دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مکفره ګناهونو کې د داسې قیوداتو په اړه وای: وهذه فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة رضوان الله عليهم. دا فاسد فروع دي چه دا صحابة رضوان الله عليهم أجمعين ندي نقلا. و دا دي زماني دي ريها خلق چه دا سلف دا منهج دا وكي هم پا دغا اعتقاد مبتلا شوي دي. نو مسلمانان تفكار دي چه دا ايمان پاڑا سي منهج او مسير روپي جني او هاغ خبل کري. ندا چه ظاهران واي من مرجئنيو، خو په حقیقت کې د مرجئه او په تګلاره روان وي. دا تفصیل ځکه وکړو چې په دې زمانه کې د ارجاع بدعت زیات شوی دی او هر عام او خاص پکې اخته شوی دی. ځینې یوازې په کتاب کې مني خو په عملي تطبیق کې نه مني، او ځینې خو بیخي دا مسایل د تکفیرینو ګڼي او ځان ترې ډېر لرې ساتي. د سعودي ډیری شیخانو په دې مسایلو کې څومره چرچه ده او څومره په احادیثو کې د مهارت دعوه لري او د اهلي حدیثو د منهج دعوه لري، خو هغوی هم په دې مسایلو کې خویه شوي دي. دا ځکه چې د سلفو صالحینو منهج او د هغوی فهم یې د ایمان په باب کې پریښی دی، نوي اصطلاحات او نوې خبرې ایجاد کړي دي، او دا هڅه کړې ده چې اسلام د ډیموکراسۍ او د دغه نوي راپیدا شوي دینونو په قالب کې برابر کړي. نو ځینې خو بیخي دې حد ته رسیدلي دي چې اسلام ته ډیموکراسي دین وایي، لکه اخوانین، مرتدین او نور، چې زموږ په هیوادونو کې دغه عقیدې ته ډیر په اخلاص سره چې کار کوي نو هغه دغه حزبین او جمعیتین دي او دغه نور ملتفاله ګوندونه دي چې د اسلام په ډیری نواقضو کې اخته دي. الغرض د ایمان په باب کې ډیری خلک خطا شوي دي او ګمراه شوي دي، څه هم خوارجو پسې تللي دي. نو د جماعت المسلمین په نوم ډلې راایستې ده او د خپل ګوړاګي امیر سره د بیعت نه کوونکي تکفیر کړي دي، او څه هم مرجئه او پسې تللي دي چې د کوپر صریح کار او عمل هم د کوپر لامل نه ګڼي، یوازې د تصدیق په نشوالي د کوپر حکم کوي او نور په چا د کفر حکم نه کوي. خو اهل سنه والجماعه د دې ترمنځ دي. نو لکه څنګه چې د ایمان لپاره درې ارکان وای چې اقرار، تصدیق او عمل دي، نو همداسې د کفر لپاره هم درې ارکان وای چې عقیدوي کفر، عملي کفر او قولي کفر دی. او کفر یوازې تر اعتقاد نه رابندی، بلکې هر یو تراتک مستقل کفر ګڼي. په دې اړه ډېر اوږد تفصیل دی خو دلته نه کوو. دلته به کوشش کوو چې مسلې څونه رالنډولی شو رالنډې کړو، دې لپاره چې طالبانو باندې خبت رانشي، خو یوازې اشارات کوو. نور تفسیراتو لپاره زموږ رسمي اعلام څخه شایع شوي کتابونه او رسایل مطالعه کړئ، او هم د نجد علماو کتابونه او رسایل مطالعه کړئ لکه الدرر السنیه او نور. د دې مسایلو پکې ښایسته وضاحت شوی دی. بیا دلته چې دا کوم کتابونه یا تراجم الابواب لګیدلي دي، نو دا امام مسلم رحمه الله پخپله نه دي لګولی، بلکې دا امام نووي رحمه الله لګولی دي. نو د اصلي کتاب د یو جز په توګه ګرځېدلي دي، خو دغه تراجم الابواب دومره د اعتماد وړ په دې وجه نه دي چې امام نووي رحمه الله شافی مذهب عالم تیر شوی، نو په ځینې مسایلو کې شافی مذهب ته میلان کړی دی، او یا هم داسې بابونه راوړي دي چې د احادیثو د باب سره په پوره معنا مطابقت نه وي، بلکې د شافی علماو د فتواو سره مطابقتي. او په ځینو بابونو کې داسې قیودات او شرایط راوړي دي چې د حدیث سره کوم مناسبت نه وي. او همداراز د خپلې فقهي رایې د نصرت لپاره ځینې وخت باب ډیر اوږد راوړی چې د عامو محدثینو د طریقې خلاف یې کړی. نو له دې وجې موږ به د امام نووي رحمه الله د وضع شوو بابونو ډیر اهتمام نه کوو، خو کوشش به کوو چې عامو شارحینو چې کوم خاص مذهب ته میلان نه وي د قرآن او حدیث نه متاثر وي، د هغوی طریقه په دې اړه اختیار کړو سره له رعایت د امام نووي رحمه الله د بابونو څومره چې ممکن وي ان شاء الله تعالی. نو اوس د کتاب عبارت ترازو. قال الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنه. امام ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنه والله ترازيش يغويلي بعون الله نبتدئ، دل تلاف مدد من شروك وإياه نستكفي، أو خاص دلنا كفاية غار يعني وازي الله تلا كافيقن، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله، أو ندي توفيق من مغر فالله سرد جل چي لويد جلاله شان دغ. قال نو واي حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. نو دلتا وس حديث راودي، خو د دې حدیث نه مخکې علماء باب راوړی دی، شارحینو نویلی دی: باب امور الایمان و سؤال جبریل النبی صلی الله علیه وسلم عن الایمان والاحسان وعلم الساعت. باب دی په بیان د احکام د ایمان کې، او په بیان د سوال د جبریل علیه السلام د نبی علیه السلام نه عن الایمان، د ایمان والاحسان، او د احسان وعلم الساعت، او د قیامت د علم په اړه. حدثني ابو خيثمه زهير بن حرب. امام مسلم رحمه الله واي ما ته حديث بیان کړی دی ابو خيثمه چې خپل نوم زهير بن حرب دی. قال حدثنا وكيع، هغه وایي چې موږ ته حدیث بیان کړی دی وكيع، عن كهمس، هغې د كهمس نه نقلی، عن عبد الله بن بريده، هغې د عبد الله بن بريده نه نقلی، عن يحيى بن يعمر، هغې د يحيى بن يعمر نه نقلی. ها وحدثنا، واستحويل لإسناد كي بل سند ماني هم دا حديث راولة دي نغراولي. وحدثنا عبيد الله بن معاذل عنبريو، منت حديث بين كرد عبيد الله چزوية دا معاز العنبري دي، وهذا حديثه، أو دا دغي حديث دي لدغي الفاز دي. قال حدثنا أبي، أغوي منت حديث بين كرد ازما بلار. قال حدثنا كهمس، أغوي منت حديث بين كرد كهمس عن ابن بريدة، أغيد ابن بريدان نقلي، عن يحيى ابن يعمر، أغيد يحيى ابن يعمر نقلي. قال شغوي: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. في أولها غسوك شي دا تقدير بقى على خبري وكري ببصرك معبد الجهني، يعني تقديرنا شي أول إنكاروك معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، نلارم زا او حميد بن عبد الرحمن الحميري، حجينا حج كونكي او معتمرين يا عمره كونكي، اني حج يا عمره تلاو. فقلنا لمنويل: لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كچيري من د نبي عليه السلام د كم ملګري سره مخامخ شو، فسالناه او من ته تفوسك عما دهغه سفاره يقول جواي هؤلاء اذا خلق في القدر اذا تقدير فاره. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، نو منتدى عبد الله بن عمر سرى دا ملاقات توفيق راكده شو، داخلا المسجد بداس حال كي چاغهم نوتون كيو جماعت تا داخل دون كيو مسجد تا. فاكتنفته انا وصاحبي، جروا چولا ما اوزمام القري ده غنى، احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، چه لمنك سخ يوكس دغا خيتر ابتش او بلكسي چپ طرف ته. فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، نو ما دا ګمان وکړ چې زما ملګری به ما ته دا خبره حواله کوي چې زه دا خبره شروع کړم. نو فقلت ما ویلا: ابا عبد الرحمن، اي ابو عبد الرحمن، دا د ابن عمر اسم کنیه و، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران، يقينا زمن طرف ته خلق راښکاره شوي دي، يقرؤون القرآن چه قرآن للي، ويتقفرون العلم او دا ديني علم پا على تحقيق او تلاشكي، وذكر من شأنهم او رابيد ديو حال لا نقل كرده، وأنهم يزعمون ألا قدر، او دويدا قمان كي چه تقدير نشته ده، وأن الأمر أنف او دغا كارونا نسافي تسادو پيرا من زكيجي. قال نو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمائل: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم، كلاش تدديو سر مخامخشي ندويت خبر ورك أني بريء منهم جزء دوين بيزارهم، وأنهم براء مني أو دويد ما نبيزار دي، والذي يحلف به عبد الله بن عمر أو هغزات شي قسم كي باغيسر عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، كتشيري دويد يكسل باردو وحد غروم رسترزر همشي، فأنفقه وخرشيك دا الله بداركي، ما قبل الله منه الله بيتقبول نكي حتى يؤمن بالقدر، ترسوش إيمان رولي بتقديره. ثم قال بيويل: حدثني أبي عمر بن الخطاب، ما تحديث بيان كرديز ما بلار عمر بن الخطاب. قال شغويل: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا فمند رسول الله صلى الله عليه وسلم سروا ذات يوم يورز، إذ طلع علينا رجل، چه ناسا پا رحكارشا پا مونگ يو سڑه شديد بياض الثياب چی د تک سپینو جامو والاو شدید سواد الشعر او د تک تورو اختانو والاو لا يرى عليه اثر السفر چی د سفر اثر پی نمعلومیده ولا يعرفه منا احد او پا منکی هیچ چام نپیجانده حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم ترده چی نبی علیه السلام تا مخامخ کیناست فاسند رکبتیه الى رکبتیه نو دا خپل زنگونی دا غد زنگونون سرا ولگول ووضع كفيه على فخذيه او داخل ورغوي ده غف بطنون كي خدلا وقال بيال يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الاسلام ما تخبرك فبارد اسلام كي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله اسلام ديتوي چه تغواهيو كي پدي خبرا چه نشتا معبود بحق سرا مگر يوالاده وأن محمد رسول الله أو محمد صلى الله عليه وسلم دل تلا رسوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة أو منز قيم كي منز ودره وتؤتي الزكاة أو زكاة وركي وتصوم رمضان أو درمزان رجونسي وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو حج بيت الله كي كتير استاورتا دلار دخرچي وسكيجي قال نو دغك سريويل دغك سويل صدقت تارشتيويل قال عمر زن هواي فعجبنا له من تعجبك داغنا يسأله ويصدقه چه بختنم كي أو تصدقم كي قال بيويل فأخبرني عن الإيمان نو دا إيمان پا عرارتا خبر راكا قال نبي عليه السلام تهو فرمائل أن تؤمن بالله دا چه تا إيمان راوڑي پا الله باندي وملائكته ودى الله تلا پا ملائكو باندي وكتبه ودى الله پا كتابونو ورسوله ود الله ورسولانه باندي واليوم الآخر أو فرز آخرته وتؤمن بالقدر خيره وشره أو بتقدير خير أو شر إيمان راوري قال أنه غسري ويل صدقت تارشتي ويل قال فأخبرني عن الإحسان بيويل ما تخبر رك فبارد إحسان كي دا إحسان پا عرارات معلومات رك جدا ستوي قال النبي سامو فرمائل أن تعبد الله كأنك تراه دا چه تد اللہ تلا بندگیو کی گویا چه تد اللہ تلا وینی فا این لم تکن تراهو کتا چری اللہ تلا نوینی فا انہو یراکنو اللہ تلا تاوینی قال بیویل فا اخبرنی عن الساعة ما تد قیامات پا اڑا معلومات راکا خبر راکا قال نبیل سامو فرمائل ما المسئول عنها بی اعلم من السائل ندی تو پوسکر شوی دا دغا علامو پا اڑا بی اعلم دیر خبر من السائلی دا تپوس کون کنا قال نو بیویل فاخبرنی عن امارتها ما تخبر راکا دا قیمت دا علامو پا اڑا قال نو بیویل سامو فرمائل ان تلید الامت ربتها دا چی وبزی گئی وینزا اخبل سیدا و ان تر الحفات العرات او دا چی تب وین الحفات سپیروب خوالا العرات بربن العال تغریبان رعاء الشائی سرون کی دا گڑو بزو یتطاولون فی البنیان چی پخر بکی فی البنیانی پا آبادینو کی اگدی آبادینی بکی قالن عمر زنہو فرمائی ثم انطلقا بید غسر اللہ فلبیث تو ملیا نزلیر وقت پادشم ثم قال لی بیہ نبی علیہ السلام ماتاو فرمائل یا عمر اے عمر اتدری منی السائلو ایا تپو ہیگی چی دا تپوسکون کی سوکو قلت ماویل الله و رسوله اعلم اللہ و دلاله رسول خبویگی قال نبی علیہ السلام فرمائل فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم دا جبریل راغلی و تاستا چستاستاستاس دین و خائی نو دا خو دیزی پوری حدیثو وس شرح دا حدیث صدا نو دا حدیث شرح ترازو اول من قال فی القدر قدر فبتحید دال او سکون سر هم رازی دا اللہ تلا علم پا اشیاو مخی دا موجود والینا او دا حقیان دا زکاول اولی کل مخی دا پیدایشنا نا دا تقدیر سلور مرتبی دی اول دا اللہ تلا علم پا اشیاو مخی دا موجود والینا دویم دا حقی لکل درم دا غی پیدا کولو تا اراده کول او سلورم دا غی پیدا کولا نو دلتا چی پا حدیث کی راغلی دی چی اول پا تقدیر کی خبر معبد الجوهنی کلی دی نو لدی سخی مراد دا تقدیر نا انکار دی چه اول تری معبد الجوهنی انکار کرده او تقدیری نپی کرده چه تقدیر نشتا یعنی اللہ تلا دا پخوانا پا دغا شیانو علم نلرلو او نه هم لیکلی دی، بلکې وروسته له موجودوالي ورباندې پوه شوی دی. نو ځکه دوی ته قدري وویل شو چې په اصل کې دا تسمیه بزد ده، یعنی د تقدیر د انکار له وجه ورته دغه نوم ورکړی شو. معبد الجهني د دې پوره نوم معبد ابن خالد الجهني دی. دا جهنه علاقې ته راغلی و چې په بصره کې ده، نو ځکه جهنه ته منصوب شو. دغه معبد الجهني به اول کې د حسن بصري سره کېناسته، خو بیا یې د تقدیر په اړه خبرې شروع کړې. نو د بصرې والا وروسته همدې مذهب پسې لاړل. کله چې عمر ابن عبید ولیده چې دغه مذهب یې اختیار کړی دی، بیا د حجاج ابن یوسف په داسې حال کې ووژه چې لاسونه پښې ورله تړلي وو، چې دې ته د صبر حال وي. قتله صبرا وفق لنا، دا مشهول صیغه ده، یعنې الله تعالی موږ ته دا توفیق راکړه چې عبدالله ابن عمر او موږ یې په یو ځای جومات کې راجمع کړو. فاکتنفته انا وصاحبي، اکتناف دلته په معنی د احاطې سره دی، یعنی ګیره واچوله ما به زما ملګري د هغه نه چې یو طرف ته زه وم او بل طرف ته زما ملګری و. یتقفرون العلم، دا په تقدیم د قاب سره دی، یعنی د علم په اړه تتبع او تلاش کوي. وان الامر انوف، انوف په ضمیر د نون او فا سره دی، ای مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وانما يعلمه بعد وقوعه. لکه نووي چې وایي، یعنی دا کارونه له سره را پیدا کیږي، مخکې تقدیر نه دی شوی او نه هم الله تعالی ته علم و، وروسته د رامنځته کیدلو نه ورباندې علم راځي، چې دا د غلات القدریه خبره ده او د ټولو نه ده، چې د خبرې بدلانې بیخي واضحه دی. ووضع کفیه علی فخذیه، یعنی دا خپل ورغوي د نبی علیه السلام په پتون باندې کیښودل. فعجبنا له یسأله ویصدقه، دا تعجب یې ځکه کړی دی چې سوال د جهل او ناخبرتیا نښه ده، او تصدیق خو هغه څوک کوي چې معلومات ورتی. نو له دې وجه تعجب رامنځته شو. عن امارتها، امارتها دا په فتحې د حمزې سره راغلی دی، جمع او مفرد دواړه راغلي دي. نښې ته وایي ان تلد الامة ربتها، په دې کې اشاره ده د احوالو بدلون ته، یعنی دا احوال به داسې بدل شي چې لونه به خپلو میندو نه د وینځې په توګه خدمت اخلي، او میندې بیا د سیدی په توګه خبره مني، چې اوس دا حال په ډیرو ځایونو کې موجود دی. لورینې د میندو هیڅ خدمت او احترام نه کوي. وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، حفاة جمع د حافظه، هغه چا ته وایي چې په سپیرو پښو ګرځي. عراة جمع د عارین ده، بربند ته وایي. عالة جمع د عائل ده، فقیر او غریب ته وایي. رعاء په کسرې د را او مد سره دی، جمع د راعین ده، دا هغه چا ته وایي چې ګډې بزی څروي. او اشا جمع د شاتون ده، ګډو بزو ته وایي. یتطاولونه معنا یتفاخرونه و یتباهونه، یعنی فخر او تکبر به کوي. په دې کې اشاره ده د احوالو بدلون ته، چې دا احوال به داسې بدل شي چې غریب خلک هغه چې بوټان او جامع نه موندلې او د ګډو بزو څرول نه سوای بل کار او کسب نو، بیا به دې حد ته ورسیږي چې مالونه بیا ډیر شي، د یو بل سره د آبادیو په جوړولو کې به سیالي کوي او فخر به کوي. چې دا نښه اوس موجود شوې ده، ډیری هغه خلک چې غریبانو اوس ډیر زیات مالدار شوي دي، په ځانګړې توګه په عربي ټاپو وزمه کې چې مخکې به خلک په بانډو او خیمو کې اوسېدل، اوس هغه ځایونه په اوچتو ماڼیو بدل شوي دي او هر ډول د ژوند اسانتیاوې ورپه برخه شوي دي. مالیان، یعنی ډیر وخت. بیا په دې حدیث کې د ایمان متعلقات بیان شوي دي، چې هغه شپږ دي، یعنی د دغه شپږو شیانو سره ایمان ژوره اړیکه لري. که چیرې یو نه وي، ایمان نشته. اول پکې په الله تعالی باندې ایمان راوړل، چې الله تعالی په خپل ذات، صفاتو، افعالو او حقوق کې وګڼي. د الله تعالی حقونه د هغه عبادت کول دي، او د هغه د امر او نهي تابعداري کولو ته وایي. او دغه کارونه د الله تعالی په بیان سره پیژندل کیږي، چې د خپل رسول په واسطه بیان کړي دي. او رسولانو ته د الله تعالی خبرې د ملایکو په واسطه رارسېدلې دي، او ملایکو دا خبرې د الله تعالی په وحي سره راوړي دي. نو وحي خو د لیکلو مستحق دي، نو له دې وجې د وحي په نتیجه کې آسماني کتابونه رامنځته شوي دي. په دې سره دا خبره معلومه شوه چې په الله تعالی ایمان لرل مستلزم دي دغه ټولو ایمانیاتو لره، یعنی په ملایکو په کتابونو په رسولانو ایمان لرل د ټول لره مستلزم دي. بیا د الله تعالی تر ټولو څرګند کار دا دی چې دا کائنات یې په خپل علم قدرت قضا او تقدیر سره پیدا کړي دي چې تدبیر هم کوي او دغه نظام چلوي چې په دې خبره ایمان لرل په دې ایمان راوړل لازمی چې په دې کائنات کې چې څومره تغییرات هم راځي هر خیر او شر چې پیښیږي نو دا د الله تعالی په تقدیر او فیصلې سره پیښیږي او دا کارونه همداسې تصادفي نه رامنځته کیږي او که همداسې تصادفي رامنځته شي نو بیا به الله تعالی ته د عجز او ناپوهۍ نسبت وشي العیاذ بالله. نو له دې وجې ایمان په تقدیر د خیر او شر لازم دی چې دا هر څه د الله تعالی له طرفه کیږي او هر انسان د خپل عاقبت په فکر کې دی چې د خپل ځان لپاره د خیر او د عدل غوښتونکی دی. او الله تعالی خو د عدل او انصاف والا ذات دی خو موږ په دنیا کې ډیر مجرمان او ظالمان وینو چې د خپل جرم د جزا سره په دنیا کې نه مخ کیږي او په ډیرو احوالو کې د دې امکان هم نشته. او همداراز ډیری هغه خلک چې تیری او ظلم پرې شوي هغوی خپله بدله په دنیا کې په ډیری اوقاتو کې نه ویني چې د ظالم نه انتقام واخلي. او همداراز نور ډیری نیکان خلک په دنیا کې د خپل نیک عمل پوره بدله نه ویني او دا خو هیڅ عدل نه دی چې دواړه فریق د یو بل سره په جزا کې مساوي شي چې بدانو ته د خپلې بدۍ جزا ورنه کړی شي او نیکانو ته د خپلې نیکۍ بدله ورنه کړی شي. نو له دې وجې داسې ورځ ته اړتیا وه چې هر چا ته پکې خپله بدله ورکړی شي چې هغه د قیامت ورځ ده چې له دې وجې په آخرت ایمان لازمیږي. او له دې تفصیل څخه دا خبره معلومیږي چې د ایمان په تعریف کې چې کمې شپږ خبرې ذکر شوي دي د یو بل سره ژوره اړیکه لري. که چیرې په دغه خبرو کې له یوې خبرې څخه انکار وشي نو د ټول نه انکار لازمیږي. او له دې څخه د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د اصحاب القدر سره سختی معلومیږي چې دغه استدلال یې پرې دلیل دی. دا داسې یو ربط غونده کې ځینو شارحینو ویلی دی نو موږ یې دلته بیان مناسب وګڼو. د حدیث نور تفصیلات او فواید مصنف د کتاب شروع د تقدیر په مسالې سره کړې ده چې د تقدیر په اړه امت په درې ډلو ویشل شوی دی. یوه پکې درمیانه ډله او دوه پکې ګمراه شوي دي. ګمراه شوي ډلې پکې قدریه او جبریه دي. قدریه د الله تعالی د تقدیر علم مشیت نه انکار کړی او ویلی دي چې الله تعالی د بندګانو اعمالو د پیدا کولو اراده د مخکې نه نه ده کړې او نه یې پیدا کړي دي. دا اعمال یې ولې نه دي پیدا کړي بلکې انسانان په مشیت او فعل کې مستقل دي. او دویمه غلو کوونکې ډله جبریه دي چې هغوی وای انسان مجبوري محض دی په ټولو کارونو کې. هیڅ کار په خپله خوښه نشي کولی. هر څه ورباندې الله تعالی کوي که ښه کاري او که بده. چې دا بدعت د صحابه و زمانې په آخر کې را پیدا شوی و چې له دې څخه مخکې د نواسیبو او روافظو بدعت پیدا شوی و. نواسیب یعنی د خوارجو. خو د دغه دوه نظریو ترمنځ درمیانه نظریه د اهل سنه والجماعه ده چې هغوی وایي موږ د الله تعالی په تقدیر ایمان لرو. په دغه هر څه باندې الله تعالی خبر و که د انسانانو اعمال دي او که نور. بیا یې دغه خپل علم ولیکه بیا ورته اراده وکړه نو دغه شیان یې پیدا کړل. او انسانان مجبور نه دي بلکې مختار دي. د خپلو نیکو او بدو اعمالو د کولو اختیار ورته حاصل دی. دا خو د تقدیر مسالې په اړه لنډ وضاحت و. اوس د حدیث ځینو فوایدو ته راځو. نو وایو اوله فایده د حدیث د سلفو طریقه ته معلومه شوه چې هغوی به په نو را پیدا شوو مسایلو کې حق پرست علماو ته رجوع کوله. نو داسې موږ ته هم پکار دي چې په دې زمانه کې دغه نوې را پیدا شوي مسایل د اهل حق علماو له خولې زده کړو او عمل ورباندې وکړو. دویمه فایده ځینې وخت به یو انسان ښه قرآن هم لولي او عبادت به کوي خو بیا به هم ګمراه کیږي چې په دې خبره دا را روانه فایده هم مرتب ده. نو درېمه فایده او هغه دا چې انسان ته دعاګانې پکار دي او په حق د ثبات او استقامت غوښتنه د الله نه پکار ده او له دعا څخه غفلت نه دی پکار. څلورمه فایده مفتي په یوې مسله کې قسم کولی شي کله چې ورته ضرورت وي یا پکې مصلحت وویني خو کله چې ضرورت او یا مصلحت نه وي نو باید چې قسمونه ونه کړي. پنځمه فایده عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا نظر و چې د تقدیر نه انکار کوونکي کافر دي نو ځکه خو یې ورله د صدقې د نه قبلېدو خبره وکړه. شپږمه فایده د استاز ادب پکار دی لکه څنګه چې په حدیث کې تپوس کوونکي کړی دی. اوومه فایده یو انسان ته جایز دی چې د نورو د پیدې له وجې داسې یوه علمي مسله عالم ته ور وړاندې کړي که څه هم هغه ته پخپله زده وي دې لپاره چې پیدې عامه شي. لکه دلته چې جبریل علیه السلام ته ښه دا خبره یاده ده خو بیا هم تپوس کړی دی، دلیل پرې دا دی چې بیرته تصدیق کوي او تصدیق د خبرې خو ناپوهه نه کوي. اتمه فایده، کله چې ایمان او اسلام جمع شي ترمنځ یې تفریق پکار دی. نو ځکه خو دلته داسې وشول، اسلام یې د ظاهري اعمالو سره مربوط کړ او ایمان یې د زړه سره مربوط کړی، خو کله چې ځان له ځان له راشي نو بیا د دواړو معنا یوه ده. نهمه فایده، په تقدیر باندې ایمان راوړل یو رکن دی د ارکانو د اسلام نه چې پرته له دې عقیده نه صحیح کیږي، لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په العقیدة الواسیه کې ویلي دي. لسمه پیدا، تقدیر په دوه ډوله دی چې د خیر او د شر تقدیر دی. نو د خیر تقدیر دا دی چې خلکو ته پیدا ورکړي او د شر دا دی چې نقصان ورکړي. خو اوس دلته دا سوال راځي چې حدیث کې راځي والشر لیس الیک، د شر نسبت به الله ته نه کیږي. نو د دې جواب شارحینو داسې کړی دی چې د الله تعالی تقدیر ټول خیر خیر دی، خو شر چې ګرځي نو په اعتبار د مفعولاتو سره ګرځي چې انسان یې ترسره کوي او انسان ورته راتګ کوي، او دغه مفعولات خو د الله تعالی د فعل نه جدا او باین دي، نو له دې وجې شر ګرځېدلی شي. بیا دغه شر په مقدوراتو کې دا هم محض او خالص شر نه دی، ځکه چې ځینې وخت یو انسان ته د ګناه له امله مصیبت ورسیږي، نو دې مصیبت کې یوازې د ده شر نه وي بلکې خیر هم پکې شته او شر هم شته. خیر یې داسې دی چې که صبر وکړي نو اجر به الله تعالی ورته ورکړي، او شر یې د ده ذات ته دی چې د تکلیف سره مخ شوه. یولسمه پیدا، د تقدیر څلور مرتبې علماو ذکر کړي دي، هغه چې مخکې ورته اشاره شوې ده. په دغه مرتبو ایمان لرل لازم دي، یعنی علم، کتابت، مشیت او خلق. دولسمه پیدا، د احسان دو مرتبې ذکر شوي دي. اوله مرتبه ان تعبد الله کانک تراه، چې ته د الله تعالی داسې بندګي وکړې ګویا چې ته الله تعالی وینې. او دویمه مرتبه د دې نه لږ راښکته ده، فان لم تکن تراه فانه یراک، که ته الله تعالی نه وینې یعنی داسې توجه دې نه برابرېږي، نو داسې توجه برابر که چې الله تعالی ته وینې. نو همداسې مسلمان ته پکار دي چې د زړه نظر په الله تعالی باندې ولګوي، هر عمل چې کوي الله تعالی طرف ته ذهن لاړ شي او یوازې د الله تعالی له ویرې او محبت له وجې وکړي، نور مادیات ذهن نه وباسي، خپل عمل الله تعالی ته خالص کړي، ځکه الله تعالی ستا د زړه په فکر او اراده خبر دی. نو طالبان هم باید د علم په زده کړه کې ښې ارادې وکړي او د الله تعالی سره د تعلق جوړولو اراده وکړي، یوازې د الله تعالی رضا اراده کړي. دا د حدیثو درس دی، هغه چې په عمل سره انسان جنت ته ځي او په دې کې هیڅ شک نشته. دیارلسمه پیدا، د قیامت علم یوازې الله پورې خاص دی، نه یې هم کم ملایک ته ورکړی دی او نه یې پیغمبر ته ورکړی دی، او د دې د علم دعوه کول کفر دی. څوارلسمه پیدا، د قیامت علامات حق دي، او دا ځینې واړه علامات دي چې هغه تقریبا ټول موجود شوي دي، او ځینې غټ دي چې هغه لا نه دي موجود شوي او هغه لس دي. علماو یې په اړه کتابونه لیکلي دي. څوارلسمه پیدا، په دې حدیث کې د قیامت دوه علامې ذکر شوي دي. یو دا چې وینځه به خپله سعیده وزېږي، یعنی د بادشاه وینځه به وي، هغه به خپلې وینځې ته نزدېکت وکړي، نو د هغې نه چې لور پیدا شي هغه به د دغه بادشاه د وینځې سعیده وي. او چا ویلي دي چې د وینځو بچي به بادشاهان او سعیدان جوړ شي، چې دا کنایه ده د مال د ډېروالي نه چې مال به ډېر شي. پنځلسمه پیدا، د نبی علیه السلام حرص دې معلوم شو چې د دې امت د تعلیم په اړه حرصناک و، نو ځکه خو یې اخر کې د عمر زهو نه تپوس کړی دی چې دا سایل څوک و، کنه هسې خو صحابه د هغې نه غافله شوي وو، دغه تپوس ته ضرورت نه و، خو د دې دپاره چې دوی په دې خبره پوه شي چې جبریل علیه السلام راغلی و او د دې خبرې علم ته حاصل شي. شپاړسمه پیدا، په کومې مسله کې چې علم نه لري نو الله و رسوله اعلم ویل، یعنی د الله تعالی سره د رسول الله جمع کول جایز دي. اوولسمه پیدا، سپینې جامې اچول دا سنت دي، او همداراز ویښتان غټ پرېښودل دا هم سنت دي. همداسې نور ډېر فواید د دې حدیث علماو راجمع کړي دي، مستقلی رسالی وربانی لیکل شوی دی مونږ ته دلته یو څو را نقل کړی بیا مونږ د امام مسلم رحمه الله منهج واضح کړو چې د هغې دا طریقه ده چې په یوه مسله کې څومره احادیث راغلي او په څومره سندونو سره راغلي او ټول راوړي نو دې وجه نه اوس د دې حدیث نور اسانید راوړي او نور الفاظ راوړي هغه چې ځینو اسانیدو کې الفاظ زیات شوي دي او ځینو کې کم شوي دي نو وایي حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري وأحمد بن عبدة الضبي قالوا إما تحديث بين كرد محمد جدا زيد عبيد الغبري أو أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري وأحمد بن عبدة الضبي أو أحمد بن عبداء الضبي قالوا دو يلدي حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال من تحديث بين كرد حماد غزيد زيد أغيد مطر الوراق نقلي أو أغيد عبد الله بن بريدة نقلي أغيد يحيى بن يعمر نقلي شغويلدي لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر كلت شي خبري وكل معبد الجهني هغه چې خبرې وکړې په هغې سره في شأن القدر د تقدیر په اړه انکرنا ذلك نو موږ ته انکار وکړه چې داسې خو نه ده قال وی روي فحججت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة يا حجة ويزا او حميد بن عبد الرحمن الحميري حج تلو وساق الحديث او دا حديث راوړی دی بمعنى حديث كهمس فمعنى ده حديث ده كهمسة وإسناده ده غيب إسناد وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف وفي ده حديث كي بزيادة أو نقصان ده حروف وهمشتة ده يعني ده غيب حديث نسانة سالباس بكي زيادة وكم دي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال دا وصبل سند لراوري لماذا حديث ما ينقرد محمد بن حاتم أغوي ممت حديث ما ينقرد يحيى بن سعيد القطان أغوي ممت حديث ما ينقرد عثمان بن غياث أغوي ممت حديث ما ينقرد عبد الله بن بريدة شاغي دا يحيى بن يعمر ننقلي أو دا حميد بن عبد الرحمن ننقلي دا غدوارنا قال چې د دواړو ویلي دي د یحیی بن عمر او حمید بن عبد الرحمن لقینا عبد الله بن عمر موږ د عبد الله بن عمر سره ملاو شو فذکرنا القدره وما یقولون فيه نو موږ د تقدیر مسله را یاده کړه او د دوی هغه خبره هم را یاده کړه هغه خبره چې دوی د تقدیر په اړه کوي واختص الحديثه او دا حدیث یې بیان کړی دی که نحو حدیثهم د دوی د حدیث په څیر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عمر زي ما هون نقل كريدة أغيد النبي صلى الله عليه وسلم نقلي وفيه شيء من زيادة شهد بدغ حديث كي سناس زيادة همشتد وقد نقص منه شيئا أو تبرختي كما شوي همدا يعني ده أصل حديثنا بكي ألباز زيادة وكم رغلي دي بواي وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا يونس بن محمد ما تحديث ما ينكره حجاج زيد الشاعر ده أغوي من تحديث يونس بن محمد بينكره ده أغوي حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر من تحديث ما ينكره ده معتمر شاغي ده خبل بلار نقلي أغوي ده يحيى بن يعمر نقلي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم أغوي ده ابن عمر نقلي أغوي ده عمر رضي الله عنهما نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم شاغيد النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم لدوي ده حديث بسيرة يعني حديث بيوش عن تيالبازوكي وسر موافق ده بيبل حديث رأي نواي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير يمون ده حديث ما ينقرد أبو بكر چدا زيد أبو شيبة ده أو زهير بن حرب زهير چزيد حرب ده جميعا چدا دواري دا ابن علينا نقلي قال زهير ويلي زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم من تحديث ما ينقرد إسماعيل جزيد إبراهيم دي عن أبي حيان أغيد أبي حيان نقلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أغيد أبو زرعاء جزيد عمر أغزيد جرير دي أغينا نقلي أبو زرعان نقلي عن أبي هريرة أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي قال شغوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يورز بارزا للناس چه خلقو تحكارو يعني دخلقو همانسك ناس فأتاه رجل يسرعو تراغي فقال يا رسول الله إذا الله رسوله ما الإيمان إيمان سشده يعني إيمان ستوي قال نبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته دا چه تبا الله إيمان راوري ودغا پا ملائكة إيمان راوري وكتابه ودى الله پا كتابون إيمان راوري ولقائه ودى الله پا ملاقات إيمان راوري ورسوله ودى الله پا رسولان إيمان راوري وتؤمن بالبعث الآخر او ته ایمان راوړی په دویم ځلي ژوند باندې. قال نو هغه سړي وویل یا رسول الله اد الله رسوله ما الاسلام اسلام څه شی دی یعنی اسلام څه ته وي. قال نبی علیه السلام وفرمایل الاسلام اسلام دې ته وي ان تعبد الله ولا تشرك به شیئا چې ته د الله تعالی بندګي وکړې او د الله تعالی سره هیڅ شی برخدار جوړ نه کړې وتقیم الصلاة ومنز ودرې المکتوبة فرض منز وتؤدي الزكاة المفروضة او فرض زکات ادا کړې وتصوم رمضان او رمضان وجونسي. قال انا وسلم يا رسول الله ايد الله رسوله ما الاحسان احسان سشهدين ستوي لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل ان تعبد الله كانك تراه دا جتد الله تعالى بندگيوكي ويجت الله تعالى ويني فانك ان لا تراه فانه يراك كتجرت الله تعالى نويني نوختايني ان داس توجه برابرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايد الله رسوله متى الساعة؟ قيامت بكلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل ما المسؤول عنها ندى تبوسك لشوية داغ قيامت بأعلى بأعلى ما دير بويا من السائلة دا تبوسك هونكنا يعني چانش تبوس شوية دا غطي دومر معلومات نشت سومر معلومات شي تبوسك هونك تدى ولكن سأحدثك عن أشراتها لكن زبطات دا قيامت عالمي بيانكم سأحدثك زردك زبطات بيانكم عن أشراتها على ميد قيامتها إذا ولدت الأمة كلتش وزيقي وينز ربها خبل سيدا فذاك من أشراتها نو دغد قيامت لا على موسخي وعلى مدى وإذا كانت العرات الحفاة أو كلتش بربندان الحفاة سبيروبكو ولا رؤوس الناس دخلكم مشرانشي يعني مال دار شدي حتى ورسيكي شدي خلقو مشرانشي فذاك من أشراتها نداهم دا قيامت له على موسخي وعلى مدى وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان أو كلتي فخر وتكبروكي رعاء البهم دا قرب زود سرونكي في البنيان بابادينوكي فذاك من أشراتها ندا دا قيامت له على موسخي وعلى مدى في خمس لا يعلمهن إلا الله قيامت لها غبين زو غيبك رنسخة ده لا يعلمهن إلا الله چه باغي نبيوكي مغري والا تلا بيوكي إني دا الله تلا نسوا بلسو بنبيوكي ثم تلا صلى الله عليه وسلم بين بير السلام دا آياتو لسه جل تلا فرماي إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورة لقمان سلور دشتمنا مراياته يقينا الله تعالى ده غسر علم الساعة علم ده قيامت ده وينزل الغيث أو باران روري ويعلم ما في الأرحام أو بيجي بتبسيلات ده غسماني چي برحمونه كده وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أو نبيجي ونفس چي سبقى سباتا سبانا يرزي معلومات تنشتا وما تدري نفس بأي أرض تموت أو نبيجي ونفس چي بكما زمك بمري إن الله عليم خبير الله تعالى بويا خبردار زاد دي ندغا بنزو شيان علم الله تعالى بوري خاص دي چي ده قيامت ورز دي علم دلانا سوا بالجاسر نشتا دي أو مدغا شان دباران علم دباران بتبسيلاتو فدي من يوازي الله تعالى بوي رحيم كي چي كم معشومي كنارينيك كي زناني ده غيب وتبسيلات من الله تعالى بوي ده غيب تقدير ده خير وشار بأرس من الله تعالى بوي چه پا دیمانی بلزوک نپیگی او دا غشان دا سبانه ورزی معلومات انسان تنشته ده چه سبا که دا کم کار سر و مخکیگی خوشحالی سر و مخکیگی تکلیف سر و مخکیگی او د خپل مرګ معلومات ته نشته چې مرګ به ته کوم ځای کې راځي. نو قال بیا راوي ثم ادبر الرجل بیا دغه سړي شا کړله یعنې لاړ. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ردوا علی الرجل ما ته دغه سړی بیرته راوګرځوئ راواپس یې کوئ. فاخذوا لیردوه نو دوی شروع شو اخذ دلته په معنا د شروع التفقاء دې سره دوی نو شروع شول. فاخذوا دوی شروع شول لیردوه چې راواپس یې کړي نبی علیه السلام ته راوی ګرځوي. فلم یرو شیئا نو هیڅ یې ونه لیدل. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هذا جبریل دا جبریل جاء راغلی او لیعلم الناس دینهم دې دپاره چې خلکو ته خپل دین وښیي خلکو ته دین زده کړي. نو جبریل علیه السلام راغلی او چې خلکه دغه مهمو تپوسونو ته متوجه کړي یعنې داسې مهم تپوسونه پکار دي د استاذ نه داسې ټیم یې ضایع کول نه دي پکار. بیا دلته د حدیث د الفاظو لږ وضاحت کوو. په حدیث کې چې اسماعیل ابن ابراهیم نوم راغلی دی نو د دې اسماعیل نه مراد دا ابن علیه دی د علیه زوی علیه د مور نوم و. مقصود په دغه الفاظو راوړلو سره هغه د زهیر الفاظ متعین کول دي مشخص کول دي چې دغه الفاظ مشخص شي چې زهیر دا الفاظ راوړي دي. بارزا للناس معنا د خلکو ته ښکاره وو یعنې د هغوی په منځ کې ناست و. اشراطها دا جمع د شرط ده یعنې د قیامت علامې او قیامت ته چې نږدې وخت کې کوم حالات راځي هغه دې مراد دي. رعاء البهم دا په فتحې د با او اسکان د ها سره دی یعنې په ها باندې سکون دی او په با باندې فتحه ده. مفردې بهمتون راځي چې په اصل کې د ګډې یا د بزې بچي ته ویل کیږي خو مراد یې دلته مطلقې ګډې بزې دي عمر یې مقصد نه دی. فی خمس نه مراد دا دی چې د قیامت علم د نورو غیبي امورو په څیر پټ دی د دې معلومات بل چاته نشته یوازې الله تعالی ته د دې معلومات دی. خو بیا چې په آیات کې دغه پنځه شیان ذکر دي نو د دې دا مقصد نه دی چې یوازې د دغه شیانو علم الله تعالی پورې خاص دی او نور چې کوم غیبي شیان دي د هغې په علم کې د الله تعالی سره ځینې خواص یا عوام خلق هم شریک دي دا مقصد یې نه دی بلکې مقصد دا دی چې دغه پنځه امورو ته دغه پنځه کارونو ته د خلکو ډیر حاجت راځي او دغه شان تعلق یې ورسره ډیر دی دغه انسانانو ته دغه پنځه شیان ډیر زیات نږدې دي خو چې بیا هم په دې باندې دوی نه پوهیږي ځکه چې دا د غیبي امورو نه دي نو څنګه به په نورو غیبي کارونو باندې پوه شي چې هغه د دې په څیر نه دي. نو له دې وجې په نورو باندې په طریقه اولا سره نه شي پوهیدلی. بیا د دې حدیث سیاق چې دی د اولین حدیث د سیاق نه چې په روایت د کهمت سره ذکر شه د هغې نه مخالف دی. هغه روایت چې دی د دې نه ډیر پوره دی او ډیر کامل دی ځکه په دې حدیث کې چې دی د تقدیر د ایمان په اړه خبره ذکر نه شوه او هلته ذکر کړې ده. همداراز په دې حدیث کې د اسلام تفسیر په توحید سره وشو یعنې د الله تعالی بندګي او د الله تعالی سره څوک برخدار نه جوړول کلمه د شهادتینو پکې ذکر نه شوه. خو په اول حدیث کې د اسلام تعریف کې کلمه د شهادتینو ذکر شوې وه ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. همداراز د هغه حدیث په الفاظو کې د حج یادونه شوې وه خو په دې کې د حج یادونه نه ده شوې. بيب الحديث راوين واي حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ممتع حديث بيان كرد محمد زيد عبد الله بن نمير ده دني كنو من نمير. قال حدثنا محمد بن بشر اغوي ممتع حديث بيان كرد محمد زيد بشر ده قال حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله اغوي ممتع حديث بيان كرد ابو حيان التيمي بهذا الاسناد په دې اسناد سره مثله چې د دې په څیر دی یعنې د دې په څیر اسناد یې راوړی دی غیر ان فی روایته مګر دومره ده چې په دغه په روایت کې داسې راغلی دي اذا ولدت الامة بعلها کله چې وینځه خپل خاوند وزیږي یعنی السراریه یعنی وینځه. د حدیث الفاظو معنا بعل دا سید ته ویي مالیک او دغه شان خاوند ته ویل کیږي. سراری جمع د سریتون ده په زمیه د سین او تشدید د را سره او یا سره دا هغه وینځې ته ویل کیږي چې مالک ورته نزدېکت کوي د ملکي یمیني د وجې چې دا مالک یې نو ځکه ورته نزدېکت کوي. بیا په دې حدیث کې چې دا کم تفسیر شوی دی نو دا ډیر واضح نه دی امام نووي رحمه الله وی اکثر علماء د دې حدیث په معنا کې ویلي دي چې په دې کې د وینځو د ډیروالي او د هغو د بچو د ډیروالي نه خبر ورکړی شوی دی چې وینځي به ډیریږي بچي به ډیریږي ځکه د وینځي بچي چې د خپل سید نه دا د سید په ځای مانی ځکه د انسان مال خپل بچي ته ورګرځي او دغه بچی د خپل پلار په مال کې تصرف کوي یا د پلار په اجازې سره او یا د قرینې د وجې نه چې عرف او عادت داسې چې بچه د پلار په مال کې تصرف کولی شي او وی چای دا معنی کړله وینځي به بچایان وزیږي نو مور به هم په رعایت کې داخله شي چې بچایان یې وزیږل یعنې د وینځو بچي چې بادشاهان شو نو نور خلک به هم په رعایت کې شي خو مور به هم د نورو خلکو تر څنګ په رعایت کې داخله شي چې دا قول د ابراهیم الحربي دی او چای دا معنی هم کړله وی د خلکو احوال چې دا به ډېر خراب شي نو د امهات الاولاد وینځو خرڅون به ډېر شي یعنې د هغه وینځو خرڅول به ډېر شي چې هغه د بچو والی نو ډېر به د خلکو په لاسونو کې اوړي راوړي تر دې چې خپل زوی به اخلي خو هغه به یې نه پېژني چې دا زما مور ده او ځینې شارحین وایي چې دا معنی هم ترې مراد کېدلی شي چې د میندو نافرماني به ډېره شي د هغوی نه به د وینځو په څیر خدمت اخیستل کېږي بچي به د هغوی نه د وینځو په څیر خدمت اخلي او دا هم ترې مراد کېدلی شي چې زناګانې به ډېرې شي تر دې چې څوک به خپل مور او خور هم په دې باب کې نه ګوري والعیاذ بالله دا ټولې معنی په دې کې مراد کېدلی شي بیا بل حدیث راوړي نو وایي وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال يما تحديث ما ينكرد زهير جزيد حرب ده أغوي من تحديث ما ينكرد جرير أغوي ده عمارة نقل كي عمارة سوك ده لدي تعريفي كرد نويري دي وهو ابن القعقاع شي أغزوي ده قعقاع ده يعني عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعه اغيد ابو زرعان نقلي اغيد ابو هريره رضي الله عنه نقلي قال شغويلي دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل سالوني ما نتبسونه وكري فهابوه ان يسالوه نو ودوي ما لهبت راغي چې دغه نتبوسو کی یعنی هبت پر راغي تبوس د نشکوله فجاء رجل يسال راغي فجلس عند ركبتيه النبي عليه السلام زنگونون خوا کی کیناست فقال بيويل يا رسول الله إذا لا رسول الله ما الإسلام إسلام ستواي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل لا تشرك بالله شيئا دل ثلاث رهيز برخدار مجورة وتقيم الصلاة منز قيمة ومنز ودروة وتؤتي الزكاة زكاة وركوة وتصوم رمضان أو رمضان وجينسة ومدغ إسلام دي قال النبي بيويل صدقت تارشتي بيويل قال بيويل يا رسول الله إذا لا رسول الله ما الإيمان إيمان ستواي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل أن تؤمن بالله وملائكته دا چه تا ايمان روڑي پا الله وفا ملائكو دا الله وكتابه وفا كتاب دا الله تلا ولقائه وفا ملاقات دا الله تلا چه دا الله تلا سر ملاويهگم دا غير مخيطة ودريهگم ورسوله او دا الله تلا پا رسولانو بانده وتؤمن بالبعث او ايمان روڑي پا دوهم زلی جون بانده بعث پا دوهم زل را پاسي دلو ايمان روڑي وتؤمن بالقدر كله او په ټول تقدیر ایمان راوړي که د خیر او که د شری قال نو هغه سړي وویل صدقته تا رښتیا وویله قال بیې وویل یا رسول الله اد الله رسول الله ما الاحسان احسان څه ته وي قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان تخشى الله كأنك تراه ته د الله نه داسې ویرېږي ګویه چې تا الله تعالی وینې یعنې داسې یېره د الله تعالی نه ولرې چې تا الله تعالی وینې د هغې ذات وینې چې څومره غټ ذات دی نو د هغې د عظمت نه ته ویرېږي تمه نیره راشي او په داسې یو ښایسته کیفیت باندې د الله تعالی عبادت وکړي فانک الا تكن تراه که ته چېرته الله تعالی نه وینې فانه یراک نو الله تعالی تا ویني قال هغه سړي وویل صدقته تا رښتیا وویل قال بیې وویل یا رسول الله اد الله رسول الله متى تقوم الساعه قیامت به کله قایمېږي قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ما المسؤول عنها باعلم من السائل ما المسؤول عنها نه دی تپوس کړی شوی د قیامت په اړه باعلم ډېر پویه من السائل د تپوس کوونکي نه وسأحدثك عن أشراطها أو زردك زبطات دو قيامت نخي بيانكم إذا رأيت المرأة كلج تبين خزا تلد ربها تخبل سيد وزيغي فذاك من أشراطها انه ده قيامات له علامات سخي وعلامات. واذا رايت الحفاة العراة او كلتش تو سبيروب هو ولا العراة بربن خلق الصم كان البكمة شارغان وويني ملوك الارض تشي دزمكي باتشهان دي فذاك من اشراتها انه ده هم ده قيامات له علامات سخي وعلامات. واذا رايت رعاء البهم او كلتش تو وقوري دا قرب وزود سرونكي يتطاولون في البنيان چه پا عبادينو كي تكبر كي و پخر كي فذاك من أشراتها ندا دا قيامت لعلامات سخا و علامات. في خمس من الغيب دا قيامت علم لا غبينزو غيبي كارون سخا دي لا يعلمهن إلا الله چه إلا الله فرطا بل سوك بنبيوهي. ثم قرأ بيقول السدائيات إن الله يقينا لطلاش دي عنده دا غسر علم الساعة علم دا قيامت دي وينزل الغيث أو باران لوري ويعلم ما في الأرحام أو بيجي بتبسلات دا غسج برحمنو كدي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أو نبيجي ونفس چه سبات بسكي وما تدري نفس بأي أرض تموت أو نبيجي ونفس چه بكم زمك كبمري إلى آخر السورة تراخر برداية الله. قال ربي ثم قام الرجل بدا غسل باسدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نور رسول الله فرمائل ردوه علي ما تبيت رعو قرزوي فالتونس نول تولش تلاش وش فلم يجدوه من دينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمائل هذا جبريل دا جبريل أراد أن تعلم واختلي تاسو علم حاصل كري إذ لن تسألوا كلا تاسو وختنا ونكلا دا بدل تبا حديث كي دا لقال فزر أغلده چد الله تعالی سره ملاقات مراد دی د اخرت ورځ ده او دا ملاقات مراد نه دی چې ارڅوک بد الله تعالی سره ملاویږي ولا تعالی به یې ځکه د قیامت ورځ باندې ملاقات د الله تعالی سره یوازې د مؤمنانو کې دی شي یوازې مؤمنان به یې کافرانه نشي لیدل او د اصم البکم نه مراد پریوتی خلق چې د هیڅ شي نه خبر نه وي وای چې وړاند کانه خلکی نو دوی ته مشری ملاوشي دا چې خلق به مشری ته ورسیږي نه اهل خلق دا د قیامت علامه ده. نو امام مسلم رحمه الله ټول هغه اسانید او الفاظ راوړي دي کوم چې د اول حدیث متعلق وو چې په ځینو اسانیدو کې الفاظ زیات شوي وو ځینو کې کم راغلي وو او ځینې د متابعاتو په توګه راوړل. په دې سره دا باب سرته ورسېد. سبا نه به انشاءالله چې بل باب شروع کیږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.